ओए नॉडी, बोतल तो बोलती पई है यार। जस्ट लुक एट माय कर्व सेट माय बॉडी नो वन कैन रेजिस्ट मी ओह नोबडी हो लाए गड्डी विच गाने विंद बेस वजदे नी डिस्पोजल ग्लासा विच पैग नचदे नी उत्तो ताने दुनिया दे सानू रोज वजदे नी केंदे बोतल वी पी के असी नहीं हो रजदे शराब केंदे लोकी बैन करा दो मित्रो केंदे लोकी बैन करा दो मित्रो जे एनी बुरी चीज आए दारू मित्रो दारू मित्रो पी पी के अज रोला ही बता दो मित्रो मेरा दारू नाल व्याह ही करा दो मित्रो मेरा दारू नाल व्याह ही करा दो मित्रो लिकर पैन दस आपा ही मका दो मित्रो मेरा दारू नाल व्याह ही करा दो मित्रो Of every party, my sexy moves, my body mesmerize everybody. Oh, jadoo chajra un paake mere naal nachegi, jodi meri te daru di yaro bada jachegi. Oh, jadoo chajra un paake mere naal nachegi, jodi meri te daru di yaro bada jachegi. Voti ek hath dooje vich sautan, har raat Diwali ban meri sajegi. The best wife, the vado mitro. ओ मेरे पापा नू भी ये बड़ा खुश रखेगी पी के ठुमके मारन गे ते चेस करेगी